और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है।